محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, münafıkların artık sonuna doğru geliyoruz. Bitiyor. Bu Tevbe suresi genellikle bu münafıkları ele alıyor. Merkezi konulardan biri münafıklar olduğu için tahmin ediyorum 10-15 tane vaaz yaptık. Hala münafıkları anlatıyoruz. Aradan müminlere geçiyor. Gene devam ediyor bu münafıklar için. يَحْلِفُونَ لَكُمْ Size yemin ederler. Münafıklar, Allah-u Teala diyor, müminlere yemin ederler. لِتَرْلَوْ عَنْهُمْ Onlardan razı olmanız için yemin ederler. Yani yemin ederler ki işte biz sizinle beraber, savaşa çıkacağız, çıkıyoruz diye razı olmanız için yemin ederler. فَاِنْ تَرْلَوْ عَنْهُمْ Eğer siz onlardan razı olursanız şayet فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْلَى عَنِمْ قَوْمِ الْفَاسِقِينَ Allah-u Teala yoldan çıkmak fasıklar, münafıklardan razı olmayacaktır. Siz razı olsanız olun diyor Allah. Ben razı olmadım. Benim razı olmadığımdan siz de razı olmamasını demektir bunun anlamı. Bunun anlamı bu. Yani onlar size yemin ediyorlar. Razı olmak için olay şu. Olayı biraz daha açayım size çünkü gece namazına gelmeyenler var teravihe. Olay şu. Münafık insanlar güçten yana tavır koyarlar. Onların çizgisi yoktur. Onların rengi yoktur. Onların davası yoktur. Kim güçlüyse ondan yana tavır koyar. Bir bakarsın ha bu tarafta. Bir bakarsın geçti bu tarafa. Bir de bakarsın geçti o tarafa. Bu adamlar her devrin adamıdır bunlar. Her devirde olay yukarıdadır. Bunun için Müslümanlar savaşa gidip savaşı kazanınca baktılar ki bunlar güçlendi. Bekliyorlardı ki Müslümanlar yenilsin diye. Ne zaman ki Müslümanlar galip geliyor, geliyor yemin ediyorlar. Vallahi biz sizinle beraberiz. Yani yerlere serilirler sizin razı olmanız için. Allah-u Teala buyuruyor ki dikkat edin. Ben bu tip adamlardan razı değilim. Siz razı olsan ben değilim. Yani siz de razı olmayın. Bunu bugüne niye anlatıyor? Allah-u Teala Peygamberimizin döneminde olan bir olguyu bugüne anlatıyor ki bizi terbiye edin. Bugün dünya siyasetini kirletenler münafık insanlardır. Bugün dünya sosyal ahlakını, toplumların sosyal ahlakını kirleten bu adamlardır. Bu adamların aile hayatında bile kirleme vardır. Yani dolayısıyla münafık denen insanlar fare gibidirler. Her delikten bunu çıkarlar bunlara. Bunlara kedi lazım, kedi. Bunları terbiye etmek için kedinden yapacaksın bunları. Ve bunlar fasıktır diyor. Fasık demek yoldan çıkmak demek. Daha evvelden anlattık. Münafıkları şurada anlatırken burada da fasık kelimesini kullandı. İnnel münafıkîne humul fasıkun dedi. Münafıklar fasıktır demişti burada. Fasık kelimesinin çok farklı manaları var. Bir tanesi de yoldan çıkmaktır. Bir tanesi de münafıklıktır. Bir tanesi de yalan yere şahitlik etmektir. Nur suresinde. Bir kadına iftira etmek fasıklıktır. Namuslu bir kadına namuslu demek fasıklıktır. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala bize bir analiz yapıyor. Analiz yapıyor. El-Arabu bedeliyet eşeddu daha şiddetlidir. Daha çoktur, daha kuvvetlidir. Küfran, İnkarda, küfürde ve nifakın nifakta. Yani inkar konusunda, nifak konusunda toplumda bölücülük yapmak, münafıklık yapmak konusunda bedeviler daha ileridedir. Bu bedevi kelimesini daha geçen akşam anlatmıştım hatırlarsanız. Bugünün bu manasını eskiden Arabi Peygamberimiz dönemindeki köylüler, köyde yaşayanlar manasına geliyor. Kırsal kesimde bulunanlar, şehir hayatı yaşamayanlar. Arabi denirdi. Bugün bunun manası, buna kırsal kesimde yaşayan diyemezsiniz. Yani bugün Sivas'ın köyünde yaşayan adama Arabi denemez. Bugün Arabi'nin manası cahil. Öyle zeki insanlar vardı ki bizim, bana mektup gelir, bir cümle kullanıyor, bu cümleyi adam bir tamam verir, bu anlaşılıyor diyor. Lüzum yok yani, profesör olma yanında yok. Bizim insanımız ariftir. Ama tahsil etmez lüzum yok. Ama burada dediği yani Arabi cahil insan demek. Bu muhteşem bir ayettir bu. Çok severim bunu. Cahillik insanın küfrünü azdırır. İnsanın nifakını toplumda bölücülük yapmayı azdırır. Bunun kaynağının sebebi diyor Allah-u Teala cahilliktir. Ne? Muhteşem bir formül veriyor Allah. Elimize veriyor. Cahil adamın inkarı da nifakı da fazladır. O zaman ne yapacak? Ne demektir bu? O zaman demek istiyor ki Allah-u Teala cahil olmayın. Cahil kalmayın. Cahil adamlardan bela geliyor başınıza. Ama öyle görmüyor musun Türkiye'yi? Cahil insanlardan insanın başına bela geliyor. Yalnız şuna iyi dikkat edin. Tahsil yapmak demek cahillikten kurtulmak demek değildir. Anlattım bunu size. Cahil kelimesinin manası farklı. Bildiği halde yapmayan adama cahil denir. Anlıyor musunuz? Yani bugün en büyük cahil ne denir? Anlayın. On binlerce insanın kanını döken insandır. Yok falan yerin başkanı olmuş. Olmuş. Bir şey ifade etmiyor yani. Hiç ifade etmiyor. Yani Ebu Cehil demiş. Cahil değil bu adam Ebu Cehil. Peki insan kendi nefsine kontrol olamıyorsa, bilginin peşine gidemiyorsa bu adam cahildir. Bu adam kitapları yutsa bile, Süleymaniye kütüphanesini yutsa bile bir şey ifade etmez. Çünkü bu adamın bilgisi gönlüne inmemiş, beyinde kalmış gönlüne inmemiş. İşte burada Yüce Allah muhteşem bir ders veriyor bize Kur'an Üniversitesi'nde. Diyor ki dikkat edin, insanların küfrü niye artar? İnsanların nifakı niye artar? Cehaletten. Olay. Bu muhteşem bir şeydi. Bugün bak televizyonda bugün yine onu konuşuyordum. Efendim sabahleyin televizyondaydım. Oradan çıktım da buraya geldim. Şimdi onun aynı şeyi söylüyor. Yani cehaletin tedavisi yok. Bilgi bilgi. Başka yok. Sevgi merhamet. Bu ilahi vahiy olmadıkça Bayraktar Hoca bile olsa cahildir. Bu Kur'an-ı Kerim bilmeyen adam cahildir. Din adına cahildir. Dır, dır, dır. Bin defa dır. Buradan New York'a köprü. Dır, dır, dır, dır, dır, dır. Yok bunun başka bir şey yok. İşte Yüce Allah Kur'an Üniversitesi'nde böyle muhteşem bir analiz yaptı bizim için. Benim cehaletim, cehalet toplumda nifakı, küfrü artırıyor kardeşim. İçindeki küfrü azdırıyor. Anlıyor musunuz? وَاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ. Oh, oh. bedeli ver. Hani bedeli deyip Araplar anlamayın sakın ha. Bu bedeliler, bu cahiller Allah'ın peygamberine indirdiği sınırları bilmemeye çok daha yakındır. Bak, hudud, sınır, sınırlar diyor bu ortada. Bu ne demek? Hudud. Hudud çok ilginç bir manası var bu hudud kelimesinin. Bu bizim Türkçe'ye geçmiştir Arapçadan hudut, sınır çiziyorsun sınırla, senin sınırınla ağabeyinin sınırı, bak kardeşin sınırı arasındaki malpaya diyorsun, oraya bir hudut çiziyorsun. Bu şehrin hududu, İstanbul bitiyor, Adapazarı başlıyor, İzmir başlıyor, hudut. Bir hududu var orada. Türkiye'nin bir hudutları var. Bağımsızlığının bir hududu var. O hududun içerisinde sen oynayabilirsin. O hudutların dışına çıktın istediğin gibi oynayamaz. Pasaport da çekersin. Kolay değil. Hudut, sınır. Fakat hudut kelimesinin başka bir anlamı var. Hadid bundan gelir. Hadid demir demektir. Demir. Ne alakası var sınırla demirin? Öyle değil mi? Şey suresinde neydi o? 27. yüzyıl son sayfasının 1. ayetinde لَقَدْ اَرْسَنَّا رُسُولَنَا ayeti kerimesinde hadid geçer. Hadid suresi. Onun için o surenin adı da hadiddir. Orada demir anlamına geliyor. Burada sınır anlamına geliyor. Ne mana, ne bağlantı var? Hudutlara, Allah'ın sınırlarına dikkat eden toplumlar demir gibi güçlü olurlar. Vay. Anladın mı şimdi? Bir toplumsal güç, siyasi güç, sosyal güç, ahlaki güç, bilimsel güç, toplumu demir haline getirir. Onun için demirle sınır arasında bir bağlantı kuruyor. Aynı kelimeden türüyor bunlar. Birisi kız, birisi oğlan. Aynı anadan doğmuş. Ama farklı mana, farklı kişilikler. Birisi kız, birisi oğlan. Ha demek ki ne oluyor değerli kardeşlerim? Her sanatın bir sınırı vardır. Ses dalgalarını ve o musikideki o notaların arasında bir sınır vardır. Do, re, mi, fa, sol, la derken o her nota kendine ait bir sınırı vardır. O sınırlar ahenkli olunca ahenkli çıkar ses. Musiki olur, makam olur. Bir toplumun ahengi de Allah'ın koyduğu sınırlara da. Bir sanat eserini düşünün Süleymaniye'yi. Hepsi ölçülür diye. O ölçü olmazsa sanat eser olmaz mı? Demek ki her yerde bir sınır koyulmuş. Allah her yerde bir sınır koymuş. Bizim hücremize de bir sınır koymuş. Her hücre kendi sınırında oynar. Hayatını orada getiriyor. Öteki hücreye sıçradı mı kanser mi? İşte sosyal kanser de budur. Bir insan kendi sınırları içerisinde oynayacak. Ötekinin hakkına tecavüz etti mi sosyal kanser meydana gelir. Demek ki vücudumuzdaki hücre yapısından, organ yapısından tutunuz, sosyal hayatımıza kadar, hatta spora kadar hep sınır vardır. Sınır. Futbol maçı sınırlara göre. Basketbolun sınırları ayrıdır. Voleybolun ki ayrıdır. Tenisin ki ayrıdır. Kardeşim tenisle vuruyor, out'a çıktı diyorsun. Ama sen de sosyal hayatta out'a çıkıyorsun. Ulan tenis kadar Allah'ın emrinin hükmü yok ya. Allah'ın emirlerinin, hudutlarının tenis kadar değeri yok. Maç oynanıyor. Şikayet edin. Endişe şikayet etmek için bir makine koyalım. Ne gözünle yapalım bu işi de itiraz etmesin oyuncular. Yani dışarı çıktı çıkmadı o kadar. Dahildi değildi. Ya bir tenis maçı kadar, onun kuralları kadar, sınırları kadar Allah'ın sınırlarının değeri. Anlıyor musunuz bunu? Çok ciddi şey konuşuyor burada. Yok saha ceza sahasının içindeydi, yok dışındaydı falan işte penaltı olduydu, olmadıydı. Kardeşim sen hep penaltı yapıyorsun Allah'ın hudutlarında. Allah'ın hudutunda hep sınırlarında oynuyorsun sen. Hep penaltısın sen, hayatın penaltısın. Yani orada ceza veriyoruz da burada yok. Allah'ın sınırını tanıyan yok. Allah da bir hayat vermiş bize. Ve buna da oyun demiş. İnneme hayatü dünya la'ibun. Dünya hayatı bir oyundur demiştir. Ayet Resulü. O zaman bu oyunu sınırlarına göre oynayacağız. Yalnız. Bunun sınırlarını ben koydum da Allah. Ben koyarım. Seni ben yarattım. Bu dünya hayatı oyununu da ben oynatıyorum senden. Senin teknik direktörün de benim diyor. Asa kurallarda international board da budur. Sınırlar koy. Bu oyunu böyle oynayacağız. Muhteşem. Yani Allah'ın bu Kur'an-ı Kerim var ya bu Kur'an-ı Kerim. Muhteşem bir şey. Ama biz tabii bunu bilmediğimiz için. Yani diyor münafık adam, bedeni cahil adam benim sınırlarım bilmez. Ne anlar sınırda? Ben şimdi gene size çobanlığından şey vereceğim, örnek vereceğim. Hani demiştim size. Şimdi bizim Karadeniz'de inekler ahıra ta Nisan ayına kadar dururlar, Mart'ın sonuna kadar. Yani Kasım'dan oraya kadar dururlar. Sen Mart ayında inekleri dışarı çıkardın mı şimdi ahırdan? Adam karanlıktan başka bir şey görmemiş hayal. Dışarı çıktı mı bir ışık görür, hava öyle bakar. Daldırır her tarafa. Komşunun arazisi varmış, lahanası varmış, nesi var, mısırı varmış. Bakma, her tarafa dalar gider. Ha bu cahil adam da böyle. Ben sınırlarımı tanımam. Daldırır giderim. Böyle. Mak buzağı gibi. Veya şimdi söyleyeyim size. Çok sıcak havada çıkardın mı hayvanları yaylada dışarı. O bir sinek vardı. Onu ısırdığını hayvanı daha tutamaz. Doğru kuyruğu verir havada. Doğru ahıra. Şimdi bizim insanımızı da ısırdı mı nefsi şeytan ısırdı mı ne? Allah'ın hududu mududu yok. Sırrını tanımam. Doğru şeytanın kapısına. Yüzü anlatıyorum değil mi? Hocam diyorlar ne güzel anlatıyorsun. Bunları nereye buluyorsun diyor. Çobanlık yapmasan bunları bilemezdim yani. Olay bu. Ha şimdi burada bir hudut kavramı çiziyor. Allah-u Teala diyor ki hayat bir disiplin içerisinde oynanır. Bir futbol maçında disiplin oynamayana kırmızı kartı gösterir, oyundan çıkarlar. Bizim kırmızı kartımız da cehennemdir işte. Allah bunu gösteriyor. Doğru oynama hayatını diyor. Ama çok ilginç bir şey. Değerli kardeşim bak. Hudûde mâ enzelallâhu alâ rasûlih. Allah'ın peygamberine indirdiği sınırları tanımazlar bunlar diyor. Bu bedeli cahiller diyor, tanımazlar diyor. Bu ne demektir? Hududu Allah çizer, peygamber çizer. Peygamber o sınırları oynar, hakemdir o. Ha, top çıktı ne? Çıktı! Tatlı! Out! Ben koyarım şimdi hududu diyor. Allah diyor ki ben hayatın sınırlarının neler olduğunu, hayat hukukunun sınırlarının neler olduğunu ben koyarım. Onun için buraya başka hudut sınır çizmeyin. Biz çiziyoruz. Wow. Falan mezhep böyle dedi, falan mezhep adam böyle dedi, falan dedi, falan dedi, falan dedi. Dedi, dinden çıkarttık efendim. Sınırlar karıştı, hudutlar karıştı birbirine. Oho! Böylesine futbol sahası var ki bir de böylesine yaparlar efendim. Hepsi oynayacak oldu. Lan nasıl oynayacak? Oynanmaz burada. Burada çok önemli bir ifade var. Hudûde mâ enzelallâh. Allah'ın indirdiği sınırlar. İşte bu sınırları bu Kur'an-ı Kerim belirliyor. Allah'ın Kur'an'ı bilmeyen bir din adamı Allah'ın hudutlarını bilemez. Bilemez. Sen sınırların ne olduğunu bilmeyen adamsın, sen hakemlik yapacaksın. Düdük çalacaksın o sahada. Sen penaltı nerede olduğunu bilmiyorsun sen. Ha? İşte değerli kardeşlerim, çok muhteşem bir, benim çok hoşuma gidiyor ama sizin bilmiyor musunuz da gidiyorum gitmiyorum. Benim duyduğumuzu duyuyor musunuz bilmiyorum ama geçemiyorum ayetten. Ayet beni geri çekiyor. Nereye gidiyorsun diyor bana. Dur. Buraya iş var. Ayet çekiyor. Siz şimdi görmüyorsunuz nasıl çektiğini. Şimdi demek ki değerli kardeşlerim, burada şu çıkıyor meydana. Cahil adamlar hukuku da tanımazlar. Hukukun kurallarını tanımazlar. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Televizyonda dinliyorsunuz değil mi? Adam nasıl hukuku çiğnemeye çalışıyor? Hiç fark etmiyor. Siz üniversite mezunu olsun, ne olursa olsun. Hiç fark etmiyor. Cahil adam. Hukuku tanımıyor. Hak diye bir şey bilmiyor adam. Yetimin hakkı diye bir şey bilmiyor. Bilmiyor. Demek ki cahil adam hukuku da tanımaz. Hukuku da ezer geçer, çiğner gider. İşte bu Yüce Rabbim burada söylüyor. İş geliyor bilgiye, iş geliyor bilmeye. Cehaletten kurtulmaya. O cehaletin kara bulutunun içinden çıkmaya. Dumanın içine bulundu mu nefes alamazsın biliyorsunuz değil mi? Hatırlıyorsunuz değil mi? Ben çok kaldım ateş dumanın içerisine. Nefes alamazsınız. Aha işte bizim dünya insanlığı nefes alamıyor. Hukuksuzluktan nefes alamıyor. Ve ayetin sonuna buyuruyor ki Allah-u Teala Vallahu alimun hakim. Allah her şeyi bilendir ve her şeyi yerli yerinde yapandır diye ayeti bitiriyor. Yine bu Arabilerle Allah-u Teala devam ediyor. Bak bu alttaki ayet de. Yani iki ayet daha Bedevilerle ilgili koymuş. Yani yukarıda var 3-4 tane ayet de. Ve minel Arabi, yine bu cahil Arabi Bedevilerden vardır diyor. Bazıları vardır ki, bazıları minmini tevhiziye men yettehidu ma yunfuku mağramen ve yetebar rabbasu bikimuddevay. Bu cahil insanların bir kısmı diyor Allah-u Teala, infak edilen şeyi boşuna kabul eder. Lüzumsuz görür, mağrama. Lüzumsuz. Yani infak edilen şey nedir? İnfak nedir yani? Karşılıksız yardım edeceksin topluma, kamuya, çeşme yapacaksın, efendim, hastane yapacaksın, efendim. Bunu boşuna görür. Ha bu da deli miydi ya bu? İnfak edildi. Ne? Kendisi de öyle. Kendisi yardım etse bile bir anlamı yoktur bunun da. Ben haberiyim ha, kerhem vereyim sana. Al, al git. Ama bu mağramdır bu ya. Boşunadır. Ve yeteran da su bir kümür devayı. Ve onlar gözetirler diyor, o bedeviler var ya, o cahil münafık bedeviler gözetirler diyor, bir gün size eddevai bela bela, sizin başınıza bela gelmesini gözetirler. Ne zaman bu Müslümanların başına bir bela gelecek? Aynen şimdi, havaya geleyimde, amin yerim, Cebrail yerim. Zaten Kur'an her an iniyor, Kur'an her an iniyor kardeşim. Kur'an durmuyor ki. Kur'an her an iniyor. Şimdi görüyorsunuz bunu. O nasıl Müslüman aleminin başına bela gelsin diye bekleyenler var dünyada, görüyorsunuz değil mi ben? Söyleme lüzum var mı? Aynı, aynı. Bunu şu, Kur'an muhteşem. Onlar diyor böyle. O fare nasıl bekler fare? Bir düşmanı geldi mi hemen deliğe kaçacak. Onlar da ne zaman bu Müslümanların başına bela gelecek diye fare girecek öyle. Ve yeter Rabbası bir kümüttevâ. benim böyle bela gözetenler üzerine bela olsun. Vallahu semi'un alim. Allah işitendir her şeyi. Alimun bilendir her şeyi. Her şeyi bilendir, her şeyi işitendir. Niye anlattı burada şimdi? İnanç farklılığının nasıl birbirine olumsuz iletişimde bulunduklarını anlattı. Yani iletişimde biliyorsunuz farklı şeyler vardır. Sözle de iletişim vardır. Beden diliyle de iletişim vardır. Vardır. Dolayısıyla bu adamlar bir toplumun içerisinde kimin kime bela beklediğini anlatıyor Allah. Yani bilinçli olun. Ayağınızı denk atın diyor Müslümanlar. Bilinçli olun bu tip münafıklara, bu tip cahillere, bedevilere karşı bilinçli olun. Çünkü bunlar gözetiyorlar. Böyle tetikte duruyor. Tetik. Bu Müslüman ne zaman ayağını basacak da böyle bir yan basacak, onu yakalayacak. Ayet ben devam ediyor. Ve minel a'rabi bedevilerde de bazıları vardır diyor Allah Teala. Men yu'minu billahi Allah'a inanır. Ve yevmil ahir ahirete de inanır. Ve yettehudu ma yunfuku kurbatin indallah. İnfak ettiği şeyin Allah'a yaklaştırıcı bir özelliği olduğunu da bilirdi. Vay. Bu da çok bilinçli bir adam. Yani infak ediyor ama adam kendisinin o infakla Allah'a yaklaştığının bilincinde. Vay. Onun için infak ederken karşındaki adamdan bir şey beklemeyeceksin. Sıfır diyorsun çünkü sevabı. Ama şunu bilmek gerekiyor diyor Allah'tan. Muhteşem bir ders bu. İnfak ettiği şeyin Allah'a yaklaştırıcı bir şey olduğunu edinir. Onun bilincindedir. Ben fedakarlık yapıyorum. Bu camiyi yaptınız, yapıyorsunuz. Sağlık ocağını yaptınız. Ha bu yapılan infakların Allah'a yaklaştırıcı bir özelliğe sahip olduğunun bilincinde o. Bu çok önemli bir olaydır. Allah'a yaklaştırma olayı, yaklaşma olayı aynı zamanda peygamberliğin amacıdır. Çok önemli. Nerede bu geçer? Şura suresinde geçer. Peygamberimize Allah-u Teala diyor ki şöyle söyle onlara. İllel meveddete fil gurba. Böyle geçer. Ben Allah'a yaklaştıran bir sevgiyi amaçlıyorum peygamberliğimle. De onlara ya Muhammed. Yani peygamberin amacı insanları Allah'a yaklaştıran bir sevgiyi oluşturmaktır. Peygamberin Kur'an Üniversitesi'nin amacı bu. Yani aha geldi yaklaştık oraya şimdi. Aha. Bak burada. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Buraya yanlış mana vermişler. Demişler ki bir akraba sevgisini istiyorum. Ya akraba sevgisi nedir ki? Peygamber'e böyle şey yok mu? Ayet-i böyle mağarını mı? Allah'a yaklaştıran bir sevgi istiyorum ben. Şimdi demek ki bu akra Allah'a yaklaşmak fiziki anlamda değil, manevi anlamda Allah'a yaklaşmak. Bu aynı zamanda şeyde geçer. فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّب۪ينَ. Ölen kimse diyor Allah-u Teala, ölen kimseler üç gruba ayrılır. Birincisi Allah'a yakın olanlar. Aynı akraba kelimesini kullanıyor. Akraba yakın demektir. Allah'a yakın olanlar bir numara. O diyor ölürken bir gideceği cenneti görür diyor. Rahatlık içerisinde ölür diyor. Nereye gideceğini görür. Faralhan, وريحان وجنة نعيم. جنة نعيم. Peygamberlere beraber. İşte o mukarrabun dediğimiz olay, yani Allah'a yakın olan insanlar, işte Allah'a yakınlaşmanın sebeplerinden bir infak. Bütün ibadetler buna yardım ediyor da, bunlardan birini burada söylüyor. Burada söylüyor. Ben bu kadar açıklamayı bunun için yaptım. Efendim, Allah'a inanır, ahirete inanır ve Allah katında bir yakınlık elde etmek için infak eder. Bu niyetle yapar onu. Birileri görsün diye değil. Riyakarlık değil. Onun kastı Allah'ın katında ben bir yakınlık elde edebilir miyim? Onun uğruna infak eder. Ve salavat-ı Resul ve Peygamberin duasını kazanmayı amaç edilir. Peygamber'e salatu selam getirmenin önemini anlıyor musunuz? Peygamber'e salatu selam getirmen. Ela! Dikkat! Çekiyor Allah-u Teala. İnneha gurbetüllehum. O gerçekten onlara yakındır. Seyyidühümullahu fi rahmeti, Allah onları rahmetine koyacaktır. İnnallâhe gafurur rahîm, Allah affedicidir, merhamet sahibidir diye bitiriyor ayeti kerimeyi. Şimdi burada bir üstteki ayetle bir alttaki ayeti bedevilerin hepsinin aynı olmayacağını, olamayacağını söylüyor. Bir eğitilmiş bedevi var, bir eğitilmemiş bedevi var. Birisi küfürde, nifakta ileri gidiyor. Birisi de Allah'a, peygambere inanıyor. Ve infakı nasıl yapacağını, hangi niyetle yapacağını biliyor. Ve peygamberin duasının ne olduğunu biliyor. Ve ona salatü selamı getiriyor. Efendim dedi bitirdi. Şimdi başka bir ayete geçtik. Tevbe suresinin 100. ayeti. Konuyu değiştirdi Allah-u Teala. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالسَّابِقُونَ musabaka, yarışmacılar, musabakacılar. Bakın, bakın, bakın. Manevi alanda da bir yarışma var, musabaka var. Efendim? Yarışma olmadan olmaz. Peki iyi alacaksın, yarışma olmadan olur mu? İmtihan olmadan peki iyi belli olur mu? İyi belli olur mu? İşte bu manevi alanda da yarışma vardır. Burada bak hangi yarışmacılar ele alıyor. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ yarışmayı önde bitirenler. Yarışmayı ipi önde göğüsleyenler. Bak bak bak. Musabaka. Musabaka. Maneviyatta da musabaka vardır. Maneviyatta da yarışacaksınız diyor Allah-u Teala. İpi önde göğüsleyeceksiniz ha. 10.000 metre koşudan maratonda ipi önde göğüsleyeceksiniz. Böyle var diyor. Var, öyleleri var. Var. Musabakayı önde bitirenler var. Muhteşem. Allah bizi onlardan eylesin. Efendim biz de onların peşine takılalım. Efendim yürüyebilelim. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor. Bu musabakayı önde bitirenler yarışmayı kimden? Minel muhacirle muhacirlerden ve ensarı ensardan. Ha muhacirlerden de yarışmayı önde bitirenler varmış. Ensardan da varmış. Ensarın kim olduğunu biliyor musunuz? Söyleyeyim size. Çoğunuz bilirsiniz mutlaka. Yoksa doçentlik diploması alamaz. Kesinlikle vermem. Bak. Ve ensarı, ensarın manası çok yardım eden demek. Çok yardım eden. Çok yardımsever. Medine'nin yerlilerine Allah Kur'an'da ensar diye anlıyor. Peygamberimizi kucağını açan hicrette, onu bağrına basan, onu alıp Müslümanları, muhacirleri bakan insanlar Medine'nin yerlilerine ensar diyorlar. Yani ensarın manası çok yardımseven demektir. Muhacir de Allah uğruna hicret eden demektir. Mekke'den Medine'ye hicret edenlere de Allah-u Teala muhacir. Yalnız tabii bugün biz Mekke'den Medine'ye hicret edemiyoruz ama ne olacak şimdi? Yani biz hiç muhacir olamayacak mıyız ya? Anlıyor musunuz? Bu soruyu sorarlar. Ben oradan sorarım hocama ya. Siz de bana soracaksınız. Yani artık sahabenin hicreti yaptı Mekke'den Medine'ye. Biz artık hicret sahibi, biz öyle bir sevap kazanamaz mıyız yani? Ne olacak bu hocam? Bunun cevabı ne size? Müddessir suresine verdi. O da söylüyor buna. Vehcurhum hecran cemine. Ya eyyühe müddessiru kum feendir ve rabbeke fekebbir ve thiyabeke fetahhir ve rucze fehcur. Ve rucze fehcur. O kadar var. Biraz evvel okuduğum Müzzemmil suresindeydi. Ve rucze fehcur. Hicret et. Nereden? Pisliklerden hicret et ya Muhammed diyor peygamberimize. Bak. Ahlaki kurallarını koyarken, peygamber ahlakını kurarken Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim Ahlak Üniversitesi fakültesinde peygamberimize diyebilirim. Ve rucze fehcur. Pisliklerden hicret et. Demek ki biz pisliklerden, yanlış fikirlerden, ahlaksızlıklardan, ahlaki pisliklerden hicret edersek biz de muhacir oluruz. Evet. Biz de muhacirliğe kazanırız. Yani hicret dediğin zaman çok önemli bir şey. Bu hicreti ben bir anlattım onu televizyonda. Bir daha da anlatacağız. Biz öyle bir hicret yaşıyoruz ki bildiğin gibi değil. hicret. Varlık var ya, varoluş. Bu varoluş bir hicrettir. Yani yediğimiz üzümden, yediğimiz domatesten, ekmekten sperm oluşuyor. O sperm nasıl yolculuk yapıyor o gıdalarla? Vücudumuzda o kandan, o sperm, o yumurta nasıl hicret ediyor? Nerelerden geçiyor? Oho! Hangi mağaralardan geçiyor, geliyor, ondan sonra çıkıyor efendim, insan oluyoruz. Bu hicretimiz nasıl bir hicret yaşıyoruz biliyor musunuz? Dehşet bir şey. Ha o bitkiden gelir gidiyor. Bu hicret. Ama hicretin esası kötülüklerden, pisliklerden uzak durmadır. Yanlış fikirlerden, felsefelerden uzak durmak. Hicret bu. Ebu Cehiller felsefede var. Okursun efendim Jean Paul Sartre abi Ebu Cehil'de. Ona hicret edin. O felsefeden uzak duruyor. Demek ki her an bir hicret içinde olabiliriz. Biz de muhacir olabiliriz. Biz de bu yarışmaya katılabiliriz. Bak zaten diyor mu? Bak. Ama kabinden diyorum. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِيَحْسَانٍ O muhacirlere ve ensara tabi olanlar, iyilik konusunda onlara tabi olanlardı. Onlar da yarışmaya giriyor. Ha biz de sokuyor devre. وَالَّذ۪ينَ manası bu. وَالَّذ۪ينَ sıla cümlesi kıyamete kadar gelen evrensel bütün insanlığı için alıyor. Kur'an bu. Kur'an üniversitesi. Onun için وَالَّذ۪ينَ sılası kullanıyor burada. Nasıl ama da benim de var biraz daha benim değil mi? Azıcık. Evet. Kıyamete kadar iyilik konusunda o ensar ve muhacire tabi olanlar da yarışı başta getiriyor. Onlar da yarışı önde getiriyor. Evet. Gibi göğüsleyecekler biraz sonra. Muhteşem. Şimdi burada değerli kardeşlerim, Ensar'ın ismi niye anılmış Ensar diye ne dedik? Yardım etti dedik değil mi? Şeye, efendim, Müslümanlara kucak açtılar, peygamberimize kucak açtılar. İslam'ın ışığının, nurunun Medine'den dünyaya yayılmasına sebep oldular. Peygamberimizin Mekke'de çektiği ızdıraplardan onu kurtardılar. Onun için Ensar ismini aldılar. Fakat bunların başka bir meziyeti vardı. O meziyet Haşr suresine ele alınmış. Dehşet bir meziyetti o. Onu bir defa daha size anlatmıştım ama unutmuşsunuzdur onu. Efendim benim böyle aklımdan böyle bir geçiyor, azıcık bir şey konuşmuştuk, ha burada başladı. Aman ya Rabbi. Burada 3,5 satır Kur'an'da, ayette Allah Ensar'ın yani Medine yerlilerinin meziyetini anlatıyor. Ama ne muhteşem meziyet burada. Ama ne muhteşem. Bu meziyet, bu davranışlar Devri Mahfuz'a çıktı. Oradan ayet olarak döndü geldi. Böyle adam bu adamlar. Bu Ensar böyle adammış yani. Adamların yaptıkları, adamların içinde yaşadıkları duygular arşı alaya çıkıp ayet olarak geldi Kur'an'a. Böyle bir şey var mı ya? Bu ne muhteşem bir şey. Şimdi bakın ne diyor ayette şimdi. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ Hazreti Peygamber'den, muhacirlerden önce Medine'yi iman yurdu edinenler. İman yurdu edinenler. Yani Ensar'ı anlatıyor. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ Kendilerine hicret edenleri severler. Bir, İman yurdu yaptı, bir, kendilerine gelen muhacirleri severler. Sevgi. İman, sevgi. Anlıyor musunuz? Müslüman, Müslümanı sever ya Allah. Burada onu kastediyor. Bunu yaşadı diyor Müslümanlar. Siz de yaşayın diye anlatıyor. Hoş. Ensar vefat etti. Onlar mükafatını aldı. Ama bize niye anlatıyor bunu Allah-u Teala? Ha, sen böyle ol. Bak biz Müslüman'a birbirimizi sevmiyoruz. Onlar diyor Medine'yi iman yurdu edindi. Kendilerine hicret edenleri severler. Bak şimdi devam ediyor, bitmedi. وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا Peygamberimiz savaştaki ganimetlerden muhacirlere verilmiş. Onların kimsesi yok, çocukları yok, hanımları yok orada. Onlara ganimet verilmiş, muhacirler de yanda oturuyor, bakıyorlar, Ensar, hiç kendi sinelerinde hiç ihtiyaç duymazmış bunlar. Niye ona veriyorsun ya Resulallah da bize vermiyorsun? Demezler. Büyük meziyet. Ezan bitene kadar bitirelim. Ve yuktirûne alâ enfusîn melev kâne bihim hasâsâ. Oh! O Ensar muhacirleri kendilerine tercih ederlermiş. Kendilerine ihtiyaç sahibi olsa bile. Baba. Ensar fakir. Muhacir de fakir. Ama Ensar muhaciri kendine tercih edermiş. Kendisi de o mala ihtiyacı olmasına rağmen. Tercih etmek. Tercih. Fakir Müslümanı kendine tercih edebiliyor musunuz? O zaman yarışı kazanırsın sen. Bak şimdi. Bitmedi. Ve men yuka şuhe nefsihi. Kim nefsinin kıskançlığından korunursa feulâikehumul muflihûn. Onlar felaha kavuşmuştur. İşte Ensar bu. Ensar bu. Bizde Ensar'dan bir şey yok. Biz bu yarışmaya katılamayız. Bir defa yarıştan kaybettik. Ayağımız kırık. Kırık. O yarışa yürüyemezsin herhalde. Sen o yarışa gidemezsin herhalde. Sana doktor müsaade etmiyor. Yarışamazsın. Ayağım kırık. Çünkü sen birbirini sevmiyorsun diyor Müslümanlar. Evet. Sevgi saygı yok bize kardeşim. Şimdi açacağım ama açamıyorum. Yine nokta nokta. Bu noktaları doldurun. Anladınız mı? Efendim, bu ayet bitmedi. Bu ayete devam edeceğiz inşallah. Akşam buradayım inşallah. Bu ayete devam edeceğiz, aşağı doğru gideceğiz. Ha, şu şeydir değil mi? Ha. Şimdi buraya bir kağıt göndermişler. Türkiye Diyanet Vakfı Kadıköy Şubesi. Bu aşevine para topluyorlar, orada yemek yediriyorlar fakirlere demek ki. Efendim onlara yardım istiyorlar. Allah-u Teala yaptığınız ve yapacağınız yardımları kabul buyursun. Allah bizleri Kur'an yolundan ayırmasın. El-Fatiha. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر الآية. محترم مسلمان، ilk öğretim haftası olması nedeniyle konumuzun eğitimle ilgili olduğunu, olması gerektiğini söyledi müşterimiz. Ben de kendi üslubumla bu konuyu anlatacağım. İnsanların, Allah-u Teala insanları niçin yarattığını Kur'an'da anlatır. Bunu daha evvelden bir tane biliyorduk ama bunu sonradan iki tane olduğunu öğrendik. Birisi bilgi, bilmek için yaratmış insanları Allah, cinleri ve merhametin uğruna yaratmış. Bunu da Hud suresinde söylüyor. Birini Zariyat suresinde söylüyor. Bilmeyi, merhameti de Hud suresinin son sayfasında söylüyor. İnna mer rahime rabbuk ve lillâhike salekahu. Allah sizi merhameti için yaratmıştır. Yani iki büyük konu. Birisi bilgi, birisi merhamet. Muhteşem. Biz bilgi tarafında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama merhamet boyutunda hiç yok. Koca hanımı için merhamet ediyor. Hayvanlara merhamet ediyor. Komşuya merhamet ediyor. Kendine merhamet ediyor. Merhameti katletmiş. Ama oradaki rahime kelimesinin ikinci manası, birinci manası merhamet, acımak. İkinci manası sevgidir. Rahim kelimesi. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, biz bir taraftan çocuklarımızı okula koşturduğumuz gibi bir taraftan da merhameti onlara öğretmek mecburiyetindeyiz. Göstermek mecburiyetindeyiz. Bir ailede kavga varsa, tokat varsa anına o çocuk merhameti öğrenir. Dolayısıyla çocuklarımızı okuturken Allah-u Teala Peygamberimize Hira mağarasında oku derken bir numaralı ibadetin okumak olduğunu söylüyor. Daha namaz yok ortada. Daha zekat yok ortada. Hac yok. Bir numaralı emir Kur'an Üniversitesi'nin bir numaralı emri okumak. Demek ki tahsilin bilginin üstünde bir değer yoktur. Akıl hariç. Bu bakımdan yalnız okutuyoruz da çocuklarımıza sahip çıkamıyor. Öğretmenler de sahip çıkamıyor okullarda. Korkunç bir esrar yaygınlığı, ektasi, mektasiminin haplarının yaygınlığı var. Ne aileler sahip çıkabiliyor, ne öğretmenler sahip çıkabiliyor. Bir zamanlar Kartal Lisesi'nde öğretmenken anlattım onu size bir daha söyleyeyim. Bilmeyenlerim var. Öğretmenler veliler toplantısı yaptı. Ben konuştum, birileri konuştu, birileri hocalarla. Velilerden bir tanesi çıktı, ben konuşacağım. Çıktı. Mesleği de şeymiş, ayakkabı tamircisiymiş. Adam. Çıktı, ne dedi biliyor musun? Benim iki tane oğlum var. Birisi okumuyor, yanında çalışıyor, birisi okuyor, sizin yanınızda. Okuyan çocuğum yoldan çıktı dedi, siz çıkardınız onu, hocalar dedi. Tahşire gelmeyiyor mu? Ses iş! Ağabey! Ses! Doğru! Doğru! Öğretmen yolda değil ki yok olsun. Bu bakımdan çocuklarınızı iyi takip edeceksiniz. O bilgileri doğru bilgi verecek çocuklarınızdan ve onların gönlü boyutunu ortaya çıkaracak. Allah-u Teala tahsil yapıp da tahsilin faydasını görenlerden eylesin. Esselamu aleyküm. الحمد لله الحمد الكامل والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما لأبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه. فقال عز وجل من قائل مخبرا فآمرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله